Book 2 91 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 كيلي يان جملالر 1 كيلي يان جملالر ربما سيتحسن الطقس غدا. هوا belki yarın daha iyi olur. هوا belki yarın daha iyi olur. كيف عرفت هذا؟ Bunu nereden biliyorsunuz? Bunu nereden biliyorsunuz? أأمل أنه سيتحسن. Umarım daha iyi olur. Daha iyi olmasını umut ederim. Seyati bi kulli ta'kid. O mutlaka gelir. O mutlaka gelecek. Hal hada akid? Bu kesin mi? Kesin mi? A'lam ennehu seyati. Geleceğini biliyorum. Geleceğini biliyorum. Sayattasil bil ta'kid. O mutlaka telefon eder. O mutlaka telefon eder. Hakkın? Sahi mi? Sahi mi? A'taqid ennehu sayattasil. Telefon edeceğini zannediyorum. Telefon edeceğini zannediyorum. El nebit atik muakkeden. Bu şarap muhakkak eskidir. Bu şarap muhakkak ki eskidir. Ata'rif zelike bil dabıt. Bunu tam biliyor musunuz? Bunu tam olarak biliyor musunuz? Azın ennehu atik. Eski olduğunu tahmin ediyorum. Eski olduğunu tahmin ediyorum. Müdürüne yebdu hasen el mazhar. Şefimiz yakışıklı. Şefimiz yakışıklı. Etere hakeza? Öyle mi? Öyle mi buluyorsunuz? Ana ara hatta ennehu yebdu hasenen cidden. Hatta çok yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Hatta çok yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Ledey el-müdir sadika bil ta'kid. Şefin mutlaka bir kız arkadaşı vardır. Şefin mutlaka bir kız arkadaşı vardır. Ata'taqid zalika haqqan? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Gerçekten inanıyor musunuz? İnnehu mümkün cidden enne ledeyhi sadika. Bir kız arkadaşı olması çok muhtemel. Bir kız arkadaşı olması muhtemel.